dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Rozwiązania tarczy antykryzysowej przyjął rząd, jutro zajmie się nimi Sejm. Przygotowania do próbnych matur i egzaminów ósmoklasisty bez zmian, podaje resort edukacji. O 5 przypadku koronawirusa w Watykanie informują włoskie media. Rząd zaakceptował pakiet antykryzysowy. Dziś ponownie skonsultuje go z opozycją. Przepisy mają zniwelować negatywne skutki epidemii koronawirusa dla polskiej gospodarki. Dawid Grygorcewicz. Jedną z form pomocy ma być pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników i samozatrudnionych. Dotyczy to około 2 400 000 zatrudnionych w prawie 700 tysiącach mikrofirm. Ten okres zwolnienia zgodnie z zasadą ciągłości ubezpieczenia będzie traktowany jako okres ubezpieczenia z punktu widzenia prawa, także doświadczeń. Wyjaśniła prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Minister Finansów Tadeusz Kościński zapowiedział, że firmy będą mogły występować do urzędów skarbowych z wnioskiem o rozłożenie podatku na raty, przesunięcia terminu, a nawet umorzenia należności. Przygotujemy wniosek, który znajdzie się w jednym miejscu na rządowej dedykowanej stronie. Dzięki temu ograniczymy biurokrację. Przepisy zawarte w tarczy antykryzysowej, jeśli sprawnie przejdą przez pracę w parlamencie, będą obowiązywały od 1 kwietnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przerwa w szkołach nie zmienia harmonogramu przygotowań do próbnych matur i egzaminów ósmoklasisty, mówi minister edukacji. W resorcie trwają przygotowania do tych egzaminów, stwierdził w TVP Info minister Dariusz Piątkowski. Na razie ta przerwa w zajęciach, która odbywa się w szkołach, nie powoduje konieczności zmiany terminu egzaminów ósmoklasisty i maturzysty. Od wczoraj obowiązkowe jest zdalne nauczanie. Przerwa w szkołach potrwa do świąt wielkanocnych. W Polsce 20 kolejnych osób zaraziło się koronawirusem, poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. W sumie liczba osób zakażonych wzrosła do 1051. 14 osób zmarło. Jest też dobra wiadomość. Szpital zakaźny we Wrocławiu wypisał do domu 66-latka wyleczonego z koronawirusa, informuje rzeczniczka szpitala Urszula Małecka. Mężczyzna był z grupy ryzyka, trafił do szpitala z objawami, test wyszedł pozytywny, czyli miał koronawirusa, był w szpitalu przez 12 dni, ostatecznie zrobiliśmy mu test, testy wyszły negatywne, mężczyzna jest zdrowy i został wypisany do domu. W szpitalu przy Koszarowej nadal pozostaje kilkudziesięciu pacjentów. U 24 potwierdzono koronawirusa. Włoskie media poinformowały, że stwierdzono wirusa u mieszkańca domu Świętej Marty, gdzie rezyduje papież Franciszek. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Informacje podały m.in. czołowy dziennik Włoch Corriere della Sera, rzymski Il Messaggero i znany watykanista Marco Tozatti na swojej stronie internetowej. Jak informują, patogenem zaraził się szef włoskiej sekcji sekretariatu stanu, 58-letni prałat Gianluca Pezzolli. Obecnie ma znajdować się w jednym z rzymskich szpitali, a jego stan nie budzi niepokoju lekarzy. Włoskie media podkreślają, że papież z powodu epidemii koronawirusa spożywa posiłki w swoim apartamencie na najwyższym piętrze, a spotyka się z gośćmi wyłącznie w Pałacu Apostolskim przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa. Byłby to 5 przypadek koronawirusa w Watykanie. O poprzednich 4 informowało Watykańskie Biuro Prasowe. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szef Światowej Organizacji Zdrowia apeluje o natychmiastowe i kompleksowe działania, by powstrzymać pandemię. Nie zmarnujmy tej szansy, wzywa Tedros Ghebreyesus. Liczba ofiar na całym świecie przekroczyła 21 tysięcy, a osób zakażonych jest 467 tysięcy. Wojciech Cegielski. Szef WHO mówił, że świat zmarnował pierwszą okazję, by zdusić pandemię. Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślał, że teraz świat dostał drugą, być może ostatnią szansę. Czas na działanie był ponad miesiąc temu, 2 miesiące temu, tak jak mówiliśmy. Ale wciąż wierzymy, że mamy jeszcze szansę. Pierwszą zmarnowaliśmy, tej drugiej nie możemy już zmarnować. Światowa Organizacja Zdrowia powtórzyła 6 rekomendacji do walki z koronawirusem. Chodzi o szkolenie i wysłanie do działania jak największej liczby pracowników służby zdrowia, o wyszukiwanie i poddawanie testom wszystkich osób podejrzanych i o zwiększenie produkcji testów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zostań w domu z programem Trzecim Polskiego Radia. U nas od dziś będzie można słuchać powtórek ulubionego przez słuchaczy cyklu Słuchowisk, Teatrzyk Zielone Oko. Zaprasza Wioletta Myszkowska. Po 22:00 Teatrzyk Zielone Oko powraca. Rozpoczniemy słuchowiskiem Gabinet Powtórzeń Ewy Szumańskiej z lat 70. w nowej wersji. Zrealizowano ją na 18. edycji festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Wyreżyserował Adam Nalepa, a w obsadzie znaleźli się m.in. Dorota Landowska, Andrzej Mastalerz i Marcin Troński. A wszystko okraszone zostało improwizacją na fortepianie w wykonaniu Włodka Pawlika. Pierwsze słuchowisko teatrzyku nadaliśmy na naszej antenie w kwietniu 1967 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Raczej krótka prognoza pogody na dziś, bo w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane i tyle. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północy i miejscami w centrum, do 10 na zachodzie, jedynie na obszarach podgórskich od 5 do 7. Wiatr umiarkowany, porywisty wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. To mój dom i wszystko mi w nim wolno. Mamy demokrację. Już otwieram! Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, o 19.50 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie pan ma być? Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, media. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL polskieradio.pl. Pozbądź się bakterii bez użycia chemikaliów. Bo już teraz w Lidlu. Mop parowy do różnych powierzchni tylko 159 zł. A ręczna myjka parowa już za 79,90. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. właśnie, telefony, gdyby ktoś z Państwa reflektował, to oczywiście do dyspozycji Izabela Woźniak-Czeka 22 i 7 trójek. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy czwartkowe wydanie porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 12,5 minuty po szóstej. Wstaję i idę, ruszam na łów. Niech rwą mnie wiatry i prądy wód. Tańczę i wyję, rzucam się w ogień. Toczę armaty pełne nut. Jestem myśliwy, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, jestem głodny tak jak wilk. Wstaję i idę, na mnie już czas. Skaczę na dachy wielkich miast. Tańczę i wyję, rzucam się w ogień. Niech od środka pali mnie. I będzie tłumy, otwieram drzwi. Ściągam piorunnie, palą w rytm. Pośród kamienic i ciasnych wiór. Noce armaty pełne nut. Jestem myśliwy, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, jestem głodny tak jak wilk. Męskie granie orkiestra. To były armaty. Wagiel tam też, prawda? Numer telefonu przypomniałem, ale przypomnę także o tym, że ranek @polskieradio.pl i że 71335 i że dzień dobry pani Dagmaro. Bo pani Dagmara napisała 15 minut po szóstej teraz. Zapraszamy do trójki. A co do dziesiątej, oczywiście rozmowy i salon polityczny. Nie jeden, a dwa jak zwykle. Ostatnio o 7.45 gościem Beaty Michniewicz będzie Robert Biedroń z Wiosny, a o 8.13 Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego. Porozmawiamy także z Michałem Wosiem, ale to już nie o polityce, a o zdrowiu przed dziewiątą. Poza tym o transporcie miejskim na przykładzie Gdańska. Jak to będzie wszystko zorganizowane w najbliższych dniach, bo wiemy, że nowe obostrzenia weszły w życie. Porozmawiamy też o sytuacji związanej z koronawirusem w Wielkiej Brytanii. Powstaje tam szpital na 4000 łóżek. Hala wystawiennicza Excel zmienia się w szpital imienia Florence Nightingale. Przewidywany termin ukończenia budowy? Przyszły tydzień. Adam Dąbrowski o tym wszystkim opowie Państwu przed dziesiątą. Wiemy, że książę Karol także zakażony koronawirusem. To na ten temat przed dziesiątą z Londynu. Będzie raport także ze świata Ernesta Zozunia. Mam wrażenie, że to problem innych, starszych, chorych, a mnie to raczej nie dotknie. No martwi niestety takie podejście, ale takie także się spotyka na świecie. Około 7.20 Ernest Zozuń opowie Państwu o tym, co na świecie. O czym jeszcze? Można przecież się spotykać, ale spotykać online. Wiele osób z tego korzysta. Organizujemy sobie tak zwane wirtualne lunch albo wirtualne kawy. przyjacielskie spotkania. Albo wychodzi to zupełnie spontanicznie, albo już wcześniej planujemy takie spotkanie, tak jakbyśmy planowali spotkanie typu wyjście gdzieś razem wspólnie na jakąś kawę. Są już takie spotkania organizowane i bardzo dobrze. Online można się spotkać po 6:35, o wirtualnych imprezach, spotkaniach i tak dalej, i tak dalej. Przed 9:00, około 8:40 projekt Tata, gdy starsze dzieci zajęte e-lekcjami. Trzeba też zapewnić jakieś zajęcia młodszym. Można spróbować czytania, ale to nie może być nauka czytania, to musi być przyjemność. Misją jest to, żeby nie tyle nauczyć dzieci czytać, co nauczyć je kochać czytanie. Staraliśmy się dać takie narzędzie rodzicom, nauczycielom, które by tę miłość do czytania wzbudzało. Zapraszamy na projekt Tata koło 8:40. Jak zwykle 15 minut po 7:00 dr Tomasz dziś z pytaniem delikatnym. 0,8. 0,8 femtometra. Pan wie, co to jest femtometr? Na razie jeszcze nie wiem, ale się nie przyznam do tego. Być może się przyznam po 7:15. Pytanie z kosmosu i dr Tomasz Chrożek. Będzie oczywiście też to, co w kalendarzu, czyli przed 7:00. Bardzo lubię proste sentencje życiowe pani Irenie Dziedzic, jak na przykład, żeby być sobą, trzeba najpierw być kimś. Otóż to Krzysztof Szubza o tym wszystkim opowie państwu przed 7:00. My teraz o tym, co w prasie na pierwszych stronach. Kryzys wymaga radykalnych recept. Taki duży tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Wstrzymanie poboru podatków i obniżenia VAT może ocalić gospodarkę. Taki artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. W dzienniku Gazecie Prawnej ZUS policzy dzieła. W projekcie specustawy koronawirusowej znalazły się przepisy nakładające obowiązek informowania ZUS o wszystkich umowach o dzieło. Czy to początek końca śmieciówek? Taki znak zapytania przy tym artykule w dzienniku Gazecie Prawnej. Tutaj także informacja o tym, że obwodowe komisje pełne obaw, nawet jeśli rządzący uprą się na wybory prezydenckie 10 maja z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego, i tak może się okazać, że nie ma komu ich zrealizować. To dziennik Gazeta Prawna o wyborach, także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Lojalność ponad strach. W sondażu dla Wyborczej wynika, że jeśli głosowanie odbędzie się podczas epidemii, to odważą się pójść tylko wyborcy Andrzeja Dudy. Frekwencja wyniesie 31%. To Gazeta Wyborcza. W Gazecie Polskiej codziennie trzynastki będą wypłacone w kwietniu. Mimo problemów związanych z epidemią, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tak zwana trzynastka, trafi do wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów razem z kwietniowymi świadczeniami. Tak zapewnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Poczta Polska także. O tym w Gazecie Polskiej codziennie. Drogi kredyt. To na pierwszej stronie naszego dziennika. W ciężkiej sytuacji znalazły się osoby spłacające kredyt w obcych walutach. Ich problem rozwiązałby możliwość czasowego zawieszenia spłaty tych zobowiązań. To nasz dziennik. Jeszcze przegląd sportowy na koniec. Sport jeszcze będzie ważny, tak mówi Robert Korzeniowski. Duży wywiad z panem Robertem. Ludzkość przeżywa dramat, igrzyska w Tokio przełożone, ale świat sportu to dla wielu wciąż sens życia. I ten świat tak łatwo się nie podda, zapewnia czterokrotny mistrz olimpijski. Duże zdjęcie pana Roberta także na pierwszej stronie przeglądu sportowego. możesz więcej coś znaczyć, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona maturę na pięć. Co tacy, to nie żart, dla których jesteś wart. Mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. Lady Punk i goście, czyli państwo wiedzą, stary utwór, ale w nowej wersji. 23,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. A teraz porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądał transport miejski w najbliższym czasie. Wiemy, nowe obostrzenia weszły w życie. Łączymy się z Gdańskiem, bo na przykładzie Gdańska właśnie o tym porozmawiamy. Przy telefonie rzecznik prasowy MPK Gdańsk, pan Zygmunt Gołom. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Jak to będzie wyglądało tak właśnie na przykładzie Gdańska? Jak będą wyglądały najbliższe dni w komunikacji miejskiej? Jakie zasady będą obowiązywały? W poniedziałek wrócimy do poprzednich rozkładów jazdy. Do tych rozkładów jazdy, które obowiązują w dni poprzednie w okresie seryjnym, kiedy zawieszone są linie dowożące głównie dzieci, młodzież do szkół. Jednakże, pomimo tych poprzednich rozkładów jazdy, będą wzmocnienia na tych wybranych liniach, którymi porusza się najwięcej pasażerów w drodze do pracy. Pragnę zauważyć, że wiele zakładów pracy w dalszym ciągu pracuje. Tej pracy nie można wykonywać zdalnie z domu. Są to zakłady pracy, są to również jednostki medyczne, jak Uniwersytecki Szpital Kliniczny, bądź tego typu inne instytucje. Wiem, że tam specjalny autobus się pojawi właśnie dowożący do tego miejsca, do tego szpitala. Pojawią się podwójne kursy, to znaczy niektóre kursy będą realizowane dwoma pojazdami równocześnie. My robimy to już teraz, od wczoraj, od środy 25 marca część kursów w porannym szczycie komunikacyjnym i w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, zarówno kursów tramwajowych, jak i kursów autobusowych, jest wykonywana przez dwa pojazdy równocześnie. To oznacza, że na peron przyjeżdża jeden po drugim tramwaj danej linii, bądź też na przystanek przyjeżdża jeden po drugim autobus tej samej linii, po to, żeby zachować ten dystans do bezpieczeństwa pasażerów zgodnie z zaleceniami płynącymi po konferencji prezesa Rady Ministrów, która miała miejsce we wtorek, a która mówiła o kolejnych obostrzeniach dotyczących epidemii koronawirusa. Jasne. Tutaj rozmawiamy przede wszystkim o tej liczbie autobusów i tramwajów na ulicach, na drogach, ale też wiele osób na pewno interesuje możliwość wejścia do samego pojazdu, bo wiemy, że tu też są obostrzenia. To są między innymi takie, że możemy wpuścić do pojazdu tyle osób, mniej niż połowę miejsc siedzących. Tak to chyba najłatwiej wyjaśnić. Też to tak u państwa będzie wyglądało? Dokładnie tak. To tak już u nas wygląda teraz. Na pojazdach naszych operatorów spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje oraz firmy Vivitur pojawiły się już specjalne informacje dotyczące tego, ile osób w danym pojeździe może kontynuować jazdę. Jest to rzeczywiście liczba foteli miejsc siedzących podzielona przez dwa, co oznacza, że co drugie miejsce siedzące może być zajęte w pojeździe. przygotowujemy w tej chwili specjalne nakładki na siedzenia, które już dziś będą zawieszone na siedzeniach. Z informacją, że na tym siedzeniu nie siadamy po to, żeby właśnie ten dystans tego jednego siedzenia zachować dla pasażerów, którzy będą już w pojazdach. Dodatkowo również celem kontroli pasażerów na pojazdach pojawi się na przystankach w przyszłym tygodniu Straż Miejska, Policja, Nadzór Ruchu, pracownicy zakładów wielobranżowych Renoma, którzy sprawdzają dla nas, prowadzą dla nas usługi kontroli biletowej. Oni będą jakby tutaj kontrolować, wpuszczać, kierować tybuchem pasażerów w taki sposób, żeby po pierwsze umożliwić im bezpieczny, komfortowy dojazd do pracy w tych warunkach obostrzeń, jakie w tej chwili panują. I po drugie, żeby tutaj na bieżąco jakby też komunikować, gdyby okazało się, że trzeba będzie uruchomić kolejną rezerwę autobusową bądź tramwajową na dany kurs. Czyli będą osoby, które będą kontrolowały tę liczbę pasażerów, bo czytamy na przykład pana kolega z Bielska-Białej mówi o tym, że to kierowca może nie wpuścić pasażerów. Czy on też będzie zobowiązany do tego, żeby policzyć te osoby po prostu najzwyczajniej? Pragnę zwrócić uwagę, że kierowca autobusu bądź też motorniczy tramwaju są to osoby, których głównym celem, głównym zadaniem jest to, żeby bezpiecznie dowieźć pasażerów do miejsca przeznaczenia. Nie obciążałbym kierujących pojazdami obowiązkiem liczenia pasażerów z tego prostego powodu, że po pierwsze to na pewno wpłynęłoby na realizację danego kursu w sposób taki, że kurs mógłby być opóźniony, ponieważ kierowca musiałby wyjść z kabiny, czy też w kabinie siedząc liczyć ręcznie pasażerów i potem również podejmować kroki, do których tak naprawdę nie jest w żaden sposób uprawniony, ponieważ tak jak mówię, jego głównym celem, zadaniem jest to, żeby dowieźć pasażerów, on jest sam po to, żeby kierować pojazdem. Dlatego też tutaj celem tejże zachowania tej kontroli liczby pasażerów zajmie się policja, Straż Miejska, Nadzór Ruchu, pracownicy Nadzoru Ruchu, a także pracownicy kontrolujący do tej pory bilety. Myślę, że tutaj uda się stosować takie rozwiązanie, żeby rzeczywiście pasażerowie w danej liczbie mogli wejść do pojazdów i żeby uniknąć sytuacji, w której obowiązek liczenia pasażerów spadnie na kierujących pojazdem. Jeszcze jedna sprawa, to też dotycząca bezpieczeństwa samych kierowców, bo na warszawskich autobusach pojawiła się taka informacja, że wsiadamy na pewno nie pierwszym wejściem, nie tym przy kierowcach. Czy u Państwa też wprowadzane zostaną takie rozwiązania? Już mamy te rozwiązania wprowadzone od dawna. Mamy tak wydzieloną, tak zwaną strefę buforową. Nasi kierowcy, którzy jeżdżą w Gdańsku, są odgrodzeni od pasażerów na wysokości pierwszych siedzeń z tyłu za kabiną kierowcy autobusu. Jest taśma z informacją, żeby tutaj tej strefy nie przekraczać. Ma to na celu jakby ochronę kierujących pojazdem przed ewentualną możliwością zakażenia się koronawirusem. Jasne. Bardzo dziękujemy. To rzecznik gdańskiego MPK, pan Zygmunt Gołąb. Do usłyszenia. No i proszę się spodziewać w komunikacji miejskiej i w Gdańsku, ale nie tylko, jak sądzę, takich specjalnych nakładek na siedzenia. Na tych miejscach nie siadamy. Przypominam, dostępna liczbowo dla pasażerów objętość pojazdu to połowa, mniej niż połowa miejsc siedzących dostępnych. Tu trójka, 6:30 już minęła. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to. Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu.

Fighters o poranku za 21,5 minuty, siódma. Z Częstochowy jestem kierowcą MPK. U nas dzisiaj rano było w firmie pouczenie, że to kierowcy mają liczyć pasażerów i na kierowcy spoczywa obowiązek przewożenia odpowiedniej ilości pasażerów, a nasza kochana częstochowska policja już to kontroluje. Nie wiem, możliwe, że już wypisują mandaty, bo stali i kontrolowali się na przystankach, na których na pewno jedzie więcej niż osób, które powinny jechać w autobusie. Przypomnę, tyle osób, mniej niż połowa miejsc siedzących. 2273@polskieradio.pl 71335. Zapraszamy do Trójki. Siedzenie w domu od wielu dni sprawia, że chcemy już wrócić do normalności, wyjść do kina, na koncert, spotkać się ze znajomymi, no to jeszcze nie teraz. Na pewno jeszcze nie teraz. Wielka powszechna kwarantanna jeszcze potrwa. Dlatego wielu z nas zaczęło organizować się w internecie, by zrobić coś, ale wspólnie. I o tym właśnie Izabela Woźniak. Wspólne oglądanie koncertu. Albo wspólne oglądanie spektaklu. Wspólne wysłuchanie powieści lub poezji. Przedpokój wzbudza mój niepokój, bo to ani pokój, ani nie pokój. Sposobów na spędzenie czasu razem jest wiele. Człowiek to stworzenie stadne, wiadomo nie od dziś. Kiedy wielu z nas siedzi w domach, kontakt jest trudny, ale nie niemożliwy, mówi nasza słuchaczka pani Ania. Organizujemy sobie tak zwane wirtualne lunche albo wirtualne kawy. Przyjacielskie spotkania, albo wychodzi to zupełnie spontanicznie, kiedy na przykład wieczorem ktoś rzuci hasło, no to może dzwonimy się, porozmawiamy, albo już wcześniej planujemy takie spotkanie, tak jakbyśmy planowali spotkanie typu wyjście gdzieś razem wspólnie na jakąś kawę, żeby się spotkać, żeby być, żeby móc też na siebie popatrzeć. Niektórzy nie rezygnują też z imprez, mówi z kolei pani Paulina. Kolega jest w informatyce, zorganizował nam wspólne spotkanie internetowe, wszyscy się połączyliśmy, było nas około 10 osób, było śmiesznie, radośnie, dość hałaśliwie. Fajnie było zobaczyć ich twarze i po prostu spędzić z nimi chociaż kilka godzin wspólnie. Jeśli ktoś woli zabawy intelektualne, gra na przykład w Skrable, mówi pan Łukasz. Stron jest przynajmniej kilka, przez które można w taki sposób grać. No i gram. Czasami ze znajomymi, z którymi tak normalnie być może byśmy się spotkali, usiedli przy stoliku i na tej stronie, na której jak gram, to właśnie w tej chwili spoglądam, co tam jeszcze jest. To tam są szachy, warcaby, chińczyk, domino, kanasta, kierki, o, 1000, czyli tak naprawdę w karty można grać, we wszystko można grać. To nie jest takie przyjemne jak siedzenie przy stole i granie razem. No i jest jeszcze jeden problem, nie widzimy, czy ten ktoś oszukuje. Można też, jak nasza redakcyjna koleżanka Roma Leszczyńska, zaprosić znajomych do rozwiązywania rebusów. Wrzuciłam na swój profil internetowy zagadkę. To są takie rebusy filmowe, takie emotikony, na podstawie których można odgadnąć tytuł filmu. I byłam w szoku, jak dużo osób zareagowało. 50 interpretacji tych emotikonów, a kwadrans temu były chyba dwa. Odezwali się tacy moi znajomi, którzy milczeli przez kilka miesięcy. Widzę, że jest Beata z Brukseli, Ania z Norwegii. O, a teraz Grazia dołączyła jeszcze. I ludzie dyskutują ze sobą, czy to na przykład jest Nóż w wodzie Polańskiego, czy może jakiś film Hitchcocka. Bo ludzie chcą być razem, mówi Marcin Piotrowski, założyciel w mediach społecznościowych strony Kultura w kwarantannie. Tydzień temu, gdy się okazało, że utknęliśmy w domu, ja na końcu świata, czyli w niewielkiej wsi Gorajec, gdzie jest tylko 39 osób, myślałem, no coś trzeba robić. I stworzyłem grupę dla 14 przyjaciół, żeby zapytać się, jakie mają pomysły na to, jak przetrwać kwarantannie, ale z kulturą, gdy zamknięto teatry, gdy odwołano koncerty, gdy założyłem grupę 14 osób, rano okazało się, że jest 200, w tej chwili 45 tysięcy osób. To tak jak w czasie deszczu dzieci się nudzą, tak podczas wielkiej kwarantanny nudzą się także dorośli. Na co dzień no to jest około 500-600 osób, a w tej chwili to kliknę, zaraz sprawdzę, ile jest na stoliku skrablowym, 2468 osób. Po kilku dniach samotnie oglądanego serialu, w końcu chciałoby się z kimś podzielić wrażeniami. Zaczyna to nam się zmieniać w społeczność, która tworzy kulturę, bo są organizowane koncerty. Pierwszym takim był koncert Swiatego, który oglądało 5 tysięcy osób. A to już całkiem spora widownia. Oj, to nawet bardzo. W co się bawić w czasach koronawirusa i jak to zrobić, sprawdzała Izabela Woźniak. Być może Państwo też w takich imprezach online brali udział. Proszę opowiedzieć. To Trójka, za 17 minut będzie siódma. Arachia. Dzień dobry. Dzwonię z Warszawy, jestem kierowcą komunikacji miejskiej. Na pewno nie będę liczył pasażerów w autobusie, ile wsiada, ile wysiada. To tylko ludzie mają sobie regulować, czy chce jechać, czy nie chce jechać. Dziś rano mówiliśmy między innymi o tym, jak będzie wyglądało podróżowanie komunikacją miejską. Za 13 minut siódma. Flashes Waterboys. W sprawie komunikacji miejskiej. Chciałem pani powiedzieć, jadę do pracy, jak wygląda komunikacja miejska. Jechałem autobusem 154, to jest w Górnej Oruni, taka sypialnia gdańska. Trudno było przecisnąć się do wyjścia. W centrum miasta wysiadają tyle ludzi. Nie mówię już o tym, że siedzieli w zasadzie na wszystkich możliwych miejscach. To jeszcze pełno ludzi stało w przejściach. No też sami o siebie musimy zadbać. Proszę o tym pamiętać. Za 8 minut siódma. Urywki. Urywki z kalendarza. Jak zwykle w czwartek, Krzysztof Szubzda. 64 lata temu, właśnie 26 marca, wystartował pierwszy polski talk show, a jednocześnie najdłużej istniejący autorski program telewizyjny na świecie. Nazywał się skromnie Teleecho. A prowadziła go Irena Dziedzic. Wiem, że to nazwisko nie brzmi tak efektownie, zwłaszcza dla młodszych słuchaczy, jak na przykład Oprah Winfrey, ale zaręczam wam, że pani Irena była już pełnokrwistą dziennikarką radiową, gdy Oprah Winfrey przychodziła na świat w prowincjonalnym miasteczku o nazwie Kosiasku, czyli Kościuszko. Irena Dziedzic też urodziła się w małym miasteczku na Kresach o nazwie Kołomyja. Bardzo lubię proste sentencje życiowe pani Ireny Dziedzic, jak na przykład, żeby być sobą, trzeba najpierw być kimś. Z tych samych Kresów, co pani Irena, pochodził też Kazimierz Górski, który też miał swoje proste sentencje życiowe. Na przykład stale przypominał nam, jaki kształt ma piłka i ile jest bramek. Jego pomnik stanął pod Stadionem Narodowym dokładnie 5 lat temu. Również we Lwowie 114 lat temu urodził się Emanuel Schlechter. Jego proste myśli życiowe brzmiały, a właściwie brzmią do dziś: każdemu wolno kochać, a mnie jest szkoda lata, oraz umówiłem się z nią na 9. Kiedy Emanuel Schlechter obchodził 20 urodziny, na zupełnie innych Kresach urodził się Andrzej Wajda, który dokładnie 20 lat temu, zebranym na 72. gali Oscarów, powiedział prostą myśl: będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. 43 lata po urodzinach autora najsłynniejszych tekstów przedwojennych piosenek urodził się autor najsłynniejszych tekstów piosenek powojennych. Marek Dutkiewicz, autor Malinowego Króla, Latawców, Dmuchawców i Wiatru, Jolki, Szklanej Pogody i Window do Nieba. Marek Dutkiewicz siada dziś do 71 urodzin razem z równo o rok starszym kolegą Stevenem Taylorem z Aerosmith, którego dziadek miał na nazwisko Czarnyszewicz i pochodził z tych samych Kresów, co Irena Dziedzic i Kazimierz Górski. It's amazing! Do urodzinowego stołu zapraszamy też dziś kresowiaka z Grodna, Zenona Laskowika, który kończy 75, Dianę Ross, która podobnie jak Andrzej Wajda pochodzi z północnych Kresów swojego kraju i dziś świętuje 76 urodziny, oraz znanego zoologa ateistę Richarda Dawkinsa, który świętuje dziś 79 urodziny. Niezła paczka 70-latków, której niestety zabraknie rówieśnika Dawkinsa, Wojciecha Młynarskiego. Nie pochodził z Kresów, ale też miał mnóstwo prostych i mądrych przemyśleń o tym, że warto robić swoje, że nie ma jak umamy i że przetrwamy. Oczywiście, że tak. I jeszcze pojawią się piosenki dziś o poranku pana Wojciecha. Nie tylko w jego wykonaniu. No to za 5 minut siódma. Ja